sing tak enteni kanggo nutup eloku sing mili tutup lambi anyar sing tak jaos kinjenengan nanging kembang mawar sing tak tabur ning sarean.